Свабода джаз, музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 18 кастрычніка ў пражскай студыі Дмітрый Падбярэцкі. Вітаю вас. Навіны з Беларусі і свету. Агляд беларускага інтэрнэту ад Франака Вячоркі. Алексей Знаткевіч і прэм'ера ягонай аўтарскай рубрыкі «Два ў адным» гурт «The Kings» і «Ганне Букельберг». У сённяшнім плейлісте у нас засталіся яшчэ Джоні Матіс, Карлас Сантана, Ян Гарбарак, Френк Запа, Артэйтум, Хербі Мэн. Гэтых выканаўцаў, я спадзяюся, вы ўсіх вы пачуеце цягам бліжэйшай гадзіны наўпроставага эфіру. Ну, а мы перайдзем зараз перайдзем да навінаў. Міністр замежных справаў Швецыі Карл Більд паведаміў аб перамовах з Беларусю пра ўзнаўленне дзейнасці шведскай амбасады ў Менску. Бакі могуць вырашыць гэтае пытанне цягам некалькіх гадзін, бо дыпламатычныя адносіны паміж дзяржавамі не перарваныя. Амбасады Беларусі ў Швецыі і Швецыі ў Менску былі закрыты ў жніўні на патрабаванне беларускага боку пасля высылкі з краіны амбасадара Стэфана Эрыксана. У будынку амбасады Швецыі ў Менску цяпер працуе толькі адзін дыпламат, прадстаўнік Фінляндыі. У візавых пытаннях амбасаду Швецыі ў Менску замяняе дыпламатычнае прадстаўніцтва Эстоніі. Праваахоўныя органы Китаю правялі маштабную акцыю па затрымцы інтэрнэт-злачынцаў у рамках акцыі «Ачышчэнне інтэрнэт-асяроддзя». Цягам аператыўна-пошукавых мерапрыемстваў былі затрыманыя 8900 падазраваных у інтэрнэт-махлярстве, напісанні вірусаў і распаўсюдзе парнаграфіі. Яны, як паведамляе Security Labs з пасылкай на заходнія СМІ, былі ўдзельнікамі больш за 7 соцень злачынных груповак. У выніку рэйдаў паліцыі было заведзена амаль 4500 крымінальных спраў. Сайт «Комсомольской правды» у Беларуси поведомил, что 22 кастрычника заканчивается прием заявок на национальный отбор фестивалю «Евробачення». Покуль что поспробовать пробиться на финал, який отбудется у Швеции, пожадали только 5 человек. Для параўнання, летась ахвочых было 116. У ліку цяперашніх прэтэндэнтаў толькі дзве вядомыя назвы – групы «Аура» і «Атлантыка». Адказ на тое, чаму колькасць ахвочых скарацілася гэтак катастрафічна, ляжыць на паверхні. Паводле новых умоваў Белтэлерадыёкампаніі, на конкурс удзельнік ад Беларусі павінен ехаць за ўласны кошт. Калі дадаць да гэтага здымкі кліпу, промо-туры па краінах Еўропы, іншыя піар-акцыі, робіцца зразумелым, што ў Беларусі вельмі мала такіх артыстаў, якія здольныя выкласці падобныя немалыя сумы на ўласную прамоцыю. І на заканчэнне, а 12 гадзіне беларускай часу пачаўся гаспадарчы суд Гарадзенскай вобласці, пачаў разгляд справы Валера Булгакова. Яго вінавацяць у незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці. 14 верасня ён прыехаў у горадню, каб прадставіць новую кнігу серыі часопісу «Архе» «Савітызацыя заходняй Беларусі» аўтарства гісторыка Яна Шумскага. На сустрэчу прыйшлі супрацоўнікі падаткавай інспекцыі, якія зрабілі кантрольную закупку, і пасля гэтага яны сканфіскавалі каля 200 асобнікаў часопісу і кніг, на якіх не было накладных. Наш корэспондэнт у горадні сочыць за развіццём падзеі, як толькі цягам нашага эфіру будзе адтуль нейкая інфармацыя, я адразу пра гэта вам паведамлю. Гэта былі навіны на хвалях свабоды джаз. А ў эфіры ансамбль традыцыйнага джазу з Менску «Ренесанс» у славутай кампазіцыі Луіса Прымы «Сінг, сінг, сінг». назваў джаз. Не поверыце, у свой час, дастаткова давно уже паглядзеўшы гэты фільм, я натхніўся настолькі мелодыяй, якая там прагучала, што недзе застаў нават англамоўны тэкст, што па тых часах было вельмі складана. Нехта паказаў мне акорд, я нават вывучыў гэтую песню іграць на гітары. Даўно тое было, але кожны раз, калі я чую гэтую мелодыю, тэму кахання з фільму «Ромео і Джульетта», нешта сапраўды па-сур'ёзнаму, так шчыра, трымціць на сэрцы. І зараз послухаем гэтую выдатнейшую мелодыю ў выкананні Джона Матіса. A time for us someday there'll be when chains are torn by courage born of a love that's free. A time when dreams so long denied can flourish as we unveil the love we now must hide. A time and thorns we will endure as we pass surely through every storm. A time for us someday there'll be a new world, a world of shining hope for you and me. Гэта быў Джоні Матіс з песняй з кінафільму «Ромео і Джульетта». Далей у нас па праграме трыо Бада Пауэла ў кампазіцыі «Бастер Райтс Агейн». Thank you. На сувязі са свабодай джаз Франак Вячорка, які, як заўсёды, у дакладна вызначаны час, раскажа нам пра тое, што адбываецца, што пішацца, што абмяркоўваецца сёння ў беларускім сегменце інтэрнэту. Добры дзень, Франак. Добры дзень, Дзмісер. Літаральна, вось сёння, праглядаючы стужку інтэрнэту, злавіў сябе на думцы, што такога сумнага, аднастайнага і беднага на падзеі дня даўно ўжо не было ў Беларусі. Ну, праўда, што нават пра чупакабру гэту ніхто нічога не напісаў. Не, ну чупакабра, яна жыве сваім жыццём, на чырвонай лініі праходзіць праз загалоўкі навінаў Белты і БТ, але сам беларускі сегмент інтэрнэту, беларускія інтэрнаўты, яны ўжо даўно забыліся. Ну, ў інтэрнэце, ведаеце, у любой навіны вельмі кароткі тэрмін жыцця. Угу. І што ж сёння? Што ж сёння? Ну, я, напрыклад, хацеў бы прайсціся. Першае. Пра музыку. Я думаю, што гэта вашая тэма, вы павінны зрэагаваць. Блогер Алексей Гайдукевіч піша. Хто нарэшце спыніць гэтую чырвоную вакханалію беларускай музыцы? Усім гэтым людзям, дзецюкікам, ляпісам месца каля парашы. Ага. Таксама пункт гледжання. І што ж на гэта адказваеце? Ну, гэта мае колькі 3 лайкі і невядомы маўчок. Ага. Ось, так што людзі яшчэ не каментуюць, але ў прынцыпе гэта, бачыце, такая адпаведная рэакцыя, калі ў прынцыпе адбываецца застой у інтэрнэце новых плыняў. Ну, ў прынцыпе, вы згодзіцеся, так у Беларусі неяк не з'яўляецца, гурты паўстаюць таксама вяла, то і старыя паціху надакучваюць. Ось, гэта безумоўна сумна назіраць. Сергей Навумчык, наш журналіст, піша, ёсць такое паняцце кропка незвароту. Для Беларусі гэта 29 кастрычніка 92 года, калі Верховны Савет адмовіўся прызначыць рэферэндум аб датэрміновых парламенцкіх выбарах. Розная цякучка бязлітасна пажырае час, але ўсё ж зрабіў цыкл пра тую падзею, які неўзабаве будзе на сайце Радыё Свабода. Вось такім чынам рэкламуе свой будучы цыкл матэрыялаў пра падзеі 92 году. Ясна, добра. Далей Анастасія Александровіч кпіць з рассылкі АГП, і тут таксама Радыё Свабода фігуруе. Слухайце, загаловак на сайце АГП гучыць так. Прэзідэнт сустрэўся з апазіцыяй, а пасля, ўжо ў лідзе гэтага матэрыялу напісана, позна ўвечары ў сераду прадстаўнікі беларускай апазіцыі сустрэліся з прэзідэнтам Радыё Свабода Сцівенам Корнам. Сустрэча адбылася ў Вільні, гаспадару Корну адмоўлена ва ўездзе ў Беларусь. Франак, як вы лічыце, вось падобнага роду такая, я б яе назваў, гульня з загалоўкамі, яна шкодная з'ява, ці ўсё ж такі яна працуе на тое, каб выклікаць цікавасць да матэрыялу? Не, ну гэта загалоўкавая правакацыя, гэта з'ява усяместная, паўсюдная, ва ўсіх краінах яна існуе, але, як правіла, ёй карыстаюцца толькі жоўтыя выданні. Жоўтыя выданні, здачы якіх прыцягнуць наведнікаў. А выданні, якія пасалідныя, інфармацыйныя агенцтвы, буйныя радыёстанцыі, не могуць сабе дазволіць увозіць у зман чытача. Бо, як мы ведаем, 70% чытачоў, яны не клікаюць па навіне, калі не 95%. Яны проста чытаюць загаловак і фармуюць па гэтым уяўленні. Ну так. Я ж не думаю, прабачце, Франак, што на сцягу ГП ты конь, па-моему, ён жа не жоўтага колеру, а чырвонага. Менавіта так. Вось, яшчэ хацеў бы вярнуцца да такой тэмы, якую падымае Міхаіл Нядзвецкі. Я не ведаю, Дзмітрый, ці вы памятаеце, 5 гадоў таму быў кліп «Марафон», прэмія музычнага відэа. Калі ўзнагароджваліся на лепшыя кліпы за 2007-2008 гады ў Беларусі. Шыракачы не памятаю. Ну вось Міхаіл Нядзвецкі піша, што мы правялі 5 гадоў таму кліп-марафон, ініцыятыва, да з'яўлення якой маю непасрэднае дачыненне, перажывала розную падтрымку часткі музыкаў, апатыю, крытыку другой, забарона канцэрту ў клубе «Акварыум», выпуск DVD. Я думаю, хацеў забыцца на гэты праект, але нешта трымае мяне. І вось, асабіста я буду працягваць працу над праектам, таму ў бліжэйшым часе чакайце добрых навінаў. Ну, нагадваю тым, хто не абазнаны, што Міхаіл Нядзвецкі быў адным з ініцыятараў такого музычнага праекту «Збіранне беларускіх кліпаў». Спачатку быў выдадзены DVD-дыск «Найлепшыя кліпы Беларусі 88-2008». Угу. Дзе сабраныя некалькі дзясяткаў кліпаў, пачынаючы ад «Крамы мроі», заканчваючы кліпамі Белсату, гуртоў БН, «Сцяна» і іншых. А потым была паўторная прэмія, дзе ўжо ўручалі ўзнагароду найлепшым аўтарам за кліпы 2008-2009 года. Ну і вось цяпер гэтая прэмія, дай Божа, адновіцца. Добра, а я возьму на сябе, попрашу просто дапоўніць вас, таму што вось на сайце Свабода.орг з'явілася інфармацыя, якая датычна Валерка Булгакова. Суд Гарадзенскай вобласці аштрафаваў Валера Булгакова на 5 базавых велічынь. Таксама канфіскаваны ўвесь прыбытак ад продажу часопіса «Архэ» на агульную суму 875 тысяч. Абвінавачанне – незаконная прадпрымальніцкая дзейнасць. Вось так скончылася гэта гісторыя. Калі у вас скончылася, ці толькі пачынаецца, то гэта будзе яшчэ відаць. Але вы бачыце, як вось з Алесем Яўдахам, з Валерам Булгаковым улада паціху зачышчае распаўсюднікаў беларускай, беларускамоўнай незалежнай прадукты. Ну, з іншага боку, Франак, я з вамі трошкі не згодны, таму што трэба працаваць увогуле ў адпаведнасці з заканадаўствам, і калі ні ў Яўдахі, ні ў Валеры, як ён сам сказаў нашаму радыё, не было ліцэнзіі на такі вось гандль, то, ну, прабачце, пра што тут можна казаць. Так, але ж вы ведаеце, што ў нашай краіне, я сам з гэтым сутыкаўся, атрымаць ліцэнзію, дазвол амаль немагчыма. Індывідуальнага прадпрымальніка? Не, ну... Элементарна. Элементарна, але потым выкручвацца з падатковай, перажываць... Ну, это ўжо іншыя нюансы. Это ўжо іншыя. Які выходзяць па-за межы агляду беларускага інтэрнэту. Менавіта так. Дзякуй, Франак. Всяго добрага. Мы вяртаемся да нашай музычнай праграмы. У нас на чарзе такое вось незвычайнае трыо Сантана, Індія Эрея і віланчэліст Йо-Йо Ма у вядомішай кампазіцыі Джорджа Харрысона «While My Guitar Gently Weeps». Look at the floor. Да, выданне навінаў на свабодзе джаз засталося яшчэ пару хвілінак, і ў нас ёсць магчымасць паслухаць выдатнейшага саксафаніста Янка Гарбарыка. Ян Гарбарык і ягоная кампазіцыя «Twelfth Moon». Беларусі свету ў скарачэнні. Міністр замежных спраў Швецыі Карл Більд паведаміў аб перамовах з Беларусію пра ўзнаўленне дзейнасці шведскай амбасады ў Менску. Амбасады Беларусі ў Швецыі і Швецыі ў Менску былі закрытыя ў жніўні на патрабаванне беларускага боку пасля высылкі з краіны амбасадара Стэфана Эрыксена. У візавых пытаннях амбасаду Швецыі ў Менску замяняе дыпламатычнае прадстаўніцтва Эстоніі. Праваахоўныя органы Кітаю правялі маштабную акцыю па затрымцы інтэрнэт-злачынцаў у рамках акцыі «Ачышчэнне інтэрнэт-асяроддзя». Цягам аператыўна-пошукавых мерапрыемстваў было затрымана 8900 падазраваных у інтэрнэт-махлярстве, напісанні вірусаў і распаўсюдзе парнаграфіі. Сайт «Комсомольской правды» в Беларуси поведомил, что 22 кастрычника заканчивается прием заявок на национальный отбор фестивалю «Евробачення». Пока что поспробовать пробиться на финал, який отбудется у Швеции, пожадали только 5 человек. Для поравнання, летось охочих было 116. Поводле новых умовов Белтелерадиокомпании на конкурс удельников Беларуси повинен ехать за уласный кошт. 63% літоўцаў супраць будаўніцтва АЭС. Пра гэта сведчаць папярэднія дадзеныя галоўнай выбарчай камісіі Літвы. Так, будаўніцтву сказалі 34%, не 62,7% тых, хто браў удзел у рэферэндуме. Толькі жыхары Зарасайска-Вісагінскай акругі, дзе мяркуецца будаваць станцыю, прагаласавалі за. Тут будаўніцтва падтрымалі больш за 65% з тых, хто галасаваў. Гэта былі навіны на хвалях свабоды джаз. А ў нашай музычнай праграме наступны пункт Фрэнк Запа, неверагодны па фантазіях чалавек і ягоныя варыяцыі на тэму Карлоса Сантаны. Свабода джаз, шчыра кажучы, нацэленая на тое, каб пашыраць палітру сваіх выяўленчых сродкаў, у тым ліку і за кошт увядзення новых рубрык. Вось сёння, сябры, у нас адказны такі дзень. У нас Алексей Зняткевіч дэбютуе з рубрыкай «Два ў адным». Што гэта такое? Я і папрашу расказаць яго. Добры дзень, Алексей. Добры дзень. Фармат вельмі просты. Мы бярэм адну песню, але ў двух выкананнях. Найперш, так бы мовіць, арыгінальная Найчасцей гэта будзе аўтарскае выкананне, а потым гучыць кавер-версія. Галоўнае, каб гэты другі выканаўца зрабіў альбо зрабіла гэтую песню па-свойму, зрабіла сваёй яе, так бы мовіць. Часам здараецца, што якраз у кавер-версіі песня робіцца найбольш папулярнай, ну, можна прыгадаць «Блюз Вайтшуз» выкананне Элвіса Преслі, альбо... Можна прыгадаць эту песню, забыўся назву, праўда, Боба Дзілана. «All on the Watchtower»? Якую Джимі Гендрикс переграв? Ні, якую виконував, по-моєму, Red Hot Chili Peppers. Или Тірем група. Не ведаю, ну, про що гаворка. Скончився ефір, покажу. Добре. Ну, але нам хотілося б давати якраз речі менш відомі. Ось отримується, що речі менш відомі, може бути, і поглядзім. Да. Я попрошу слухачів «Свобода Джаз» так само присилати нам свої пропанови про пошту, про соціальні сітки, у тим ліку, про сторонку Фейсбуку «Свобода Джаз». Калі ви хочете поділитися со світом нейкої редкої, цікавої версії доброї пісні, калі ласка, пропонуйте гэта в нашу рубрику «Два у одним». Дякую, Алексей. Тут, конечно, по традиции варто было бы бутылку шампанского разбить об мониторте, об пульт. Так что, доброго плавания. Ну, а мы слухаем первое выдание программы «Два у одним». «Два у одним». Песню в виконанні авторов, а так само тих, хто чує їх по-своєму. Вітаю! З вами Алексей Знаткевич, і сьогодні в нашому ефірі пісня «All Day and All of the Night». Дзяўчо, я хочу быць з табой увесь дзень і ўсю ноч. У першае дзесяцігоддзе рок-музыкі ні пра што іншае, як каханне, бадай і не спявалі. Прагучыць аўтарскае выкананне 1965 году брытанскага гурту «The Kings», а таксама жывы запіс на 40 гадоў пазней версія нарвежскай спявачкі Ганне Гукельберг. Гурт «The Kings» гісторыкі рок-музыкі называюць адным з галоўных папярэднікаў гард-року і панк-року. Як пісаў музыколек Джо Гарентон, менавіта яны дапамаглі ператварыць рок-н-рол Джерри Лі Льюіса ў рок «Led Zeppelin», «Black Sabbath» і «The Stooges». Як выдатна чуваць з гэтага запісу? All Day and All of the Night. Аўтарскае выкананне 1965 году брытанскага гурту The Kinks. Кавер-версіі гэтай песні рабілі дзясяткі выканаўцаў. Большасць з іх якраз дадавалі цяжару. Хай тое былі Scorpions. Альбо Металіка, якая выступала разам з лідарам The Kinks Рэем Дэвісам на гадавіне залі славы рок-н-ролу. Ці, наприклад, французскі музычны праект Le Terrible, які перарабляе музыку 60-х. Але сёння мы паслухаем жывое выкананне ў студыі нарвежскага тэлебачання. Спявачка Ганна Гукельберг і яе бэнд. Выканаўца, на якую паўплываў і джаз, і рок, і якая любіць эксперыментаваць з прыроднымі гукамі, па-свойму пачула старыя гітарныя рыфы. нарвежська співачка Ганна Гукельберг виконувала пісню «All Day and All of the Night» британського гурту «The Kings». Передача Олексія Знаткевича «Два у одним» щочетвер на хвалях «Свободи джаз». А зараз прогучить пісня, яка так само цілком могла б уписатися у формат програми «Два у одним», тому що гетую пісню Річарда Роджерса і автора текстов, якого зовуть Лоренс Харт, хто тільки не виконував з ліку і джазменів, і навіть представників інших напрямків і жанрів, тому що гетая пісня називається «My Funny Valentine», виконує її сама Елла Фіцджеральд. Behold the way our fine feathered friend his virtue doth parade. Thou knowest not, my dim-witted friend, the picture thou hast made. Thy vacant brow and thy tousled hair conceal thy good intent. Thou noble, upright, truthful, sincere, and slightly dopey gent, you're my funny Valentine, sweet comic Valentine. You make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? But don't change a hair for me, not if you care. Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? But don't change your hair for me, not if you care. Это была Элла Фицджеральд в песне Ричарда Роджерса и Лоренса Харта «My Funny Valentine». Теперь мне хочется нагадать вам про то, чем означился день 18 кастрычника в истории музыки. В 1966 году группа Jimi Hendrix Experience отыграла свой первый публичный концерт перед аудиторией у 14,5 тысяч человек у парижским Олимпик Сеттер, разогревающий спевака Джонни Халлидея. У 1968 годзе першае выступленне групы Led Zeppelin у легендарным лонданскім Марквей Клаб. 1969 год Род Стюарт увайшоў як вакаліст у склад групы Small Faces. 18 кастрычніка 1926 году нарадзіўся Чак Берры, паводле метрыкі Чарльз Эдвард Берры, аўтар славутай песні Roll Over Beethoven і шматлікіх іншых. Гэты музыка, канешне, паўплываў на сваіх паслядоўнікаў у асобах хоць бы Beatles і Rolling Stones, а ягоная песня Джонні Бігут стала адной з тых кампазіцый, якая паляцела на амерыканскім ваяджары за межы сонечнай сістэмы як пасланне іншапланетным цывілізацыям. Не ліцяць яны, відаць, што яшчэ не паслухалі гэты цудоўны твор. Ну і адносна тых падзеяў, якія сёння адбудуцца у музычнай галіне у Беларусі. Сёння ў Палацы Рэспублікі ў рамках першага джаз-рок-фэсту ў Беларусі выступіць група The Straits, складзеная з былых удзельнікаў групы Dire Straits. Сёння ў Беластоку адчыняецца трохдзённы аўдыо-відэа-фестываль камерата з удзелам у тым ліку і беларускіх музыкаў. І нарэшце у клубе Кайот сёння ў Менску а 9 гадзіне вечара дасць жару група Chiefs Band. У нас засталося не так шмат часу, які мы будзем выкарыстоўваць з карысцю, я так спадзяюся, таму што мы зараз будзем слухаць трыо, складзенае з трох выдатных музыкаў. Гэта піаніст Арт Тейтум найперш, а таксама Рэд Каляндар і Джо Джонс у кампазіцыі Кола Портера «Love for Sale». Thank you. Эфир «Свободы джаз» наближается до завершения. Сегодня для вас працавали Жерика Томич, Анатоль Бубликов, Дмитрий Подберезский. Мы с вами почуемся завтра. До побачення и до встречи завтра на хвалях «Свободы джаз».